Luminous. To ponownie Lunaria z albumu Mist and Light, wydanego przez wytwórnię Oral Canyon. A teraz artysta, który wystąpi dla nas po raz pierwszy w audycji After Party, to Steve Good, jeden z wielu producentów, kompozytorów muzyki ambient, których słuchamy, który postanowił przenieść się do Japonii i tam mieszkać i tworzyć. Album Everything's Inside Everything Else, wydany wiosną zeszłego roku. Potraktujmy kontakt z tą płytą jako wstęp do odsłuchu jego najnowszej. Ta ukaże się już wkrótce. Album Nothing is Ever Created or Destroyed. Tej płyty posłuchamy wkrótce. A tymczasem Steve Good z zeszłorocznej płyty na początek utwór Sandcastles Cirrus. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Thank you. 360 to ponownie Steve Good z albumu Everything's Inside Everything Else, czyli wszystko, co wokół nas jest częścią czegoś większego. A teraz w audycji Afterparty ostatnia już dziś płyta. To kompilacja wydana przez wytwórnię Spotted Peccary Music, wytwórnię, która od ponad 30 lat zajmuje się promocją i wydawaniem muzyki ambient. a od 33 lat na początku każdego roku wydaje kompilacje z muzyką tworzoną przez artystów związanych z tą wytwórnią, ale nie tylko. Tegoroczna kompilacja już się ukazała i dziś posłuchamy kilku jej fragmentów. To muzyka ambient w ujęciu klasycznym, nawiązującym do tak zwanej muzyki New Age bardzo często. Mamy tu zatem mniej formalnych eksperymentów, za to bardzo dużo przyjemnej muzyki nawiązującej do tradycji muzyki ambient. Na początek David Helpling, amerykański gitarzysta zajmujący się przede wszystkim muzyką ambient właśnie. Posłuchajmy utworu Bee. Thank you. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. To była skandynawska porcja muzyki dostarczonej przez wytwórnię Spotted Peccary. Przed chwilą Dulciter Somni, utwór, który skomponował pochodzący ze Szwecji Johan Agebjorn, a wcześniej utwór Evolution, autorstwa pochodzącego z Norwegii Erika Vollo. Na zakończenie jeszcze porcja muzyki z Teksasu, to będzie artysta ukrywający się pod pseudonimem Massergy w utworze The Shepherdess. A ja już dziękuję za dzisiejsze spotkanie w audycji After Party. Życzę dużo zdrowia, spokojnego tygodnia, wspaniałej niedzieli i do usłyszenia za tydzień o tej samej porze. Wojciech Barczyński, kłaniam się nisko.